SOS, Iruizki, SOS laborariak. Jutsin joan den larun batan, larogei bat traktorek igorri mezua letra haien osaturik. Jadanik azaroan, laborarien egoneza azaltzeko eriko hainbat bide seinale, buruz beiti emanak izan ziren, buru gainean ibilki garela adierazteko. Gero urtarrilean, Oksitanian aserrea jautzi zen espontaneoki. Jerome Bailey laborariak eta bere lagunek karbonen blokeatu errepidearekin. Edatu zen aski fite sua gero. FNSOA, JIA, Nekezal Koordinakundea eta Laborari Konfederazioa errondan sartu ziren. Baina defendatzen diren interesek talka egiten dute, nekezaritza moten arabera. Pestizida, ongarri kimiko, bioren auzietan erraiterako. Laborantzaren batasunaren mitoa aspaldi lehertu zen. Gauza batean berdin akortizaten aldira sindikatuak, hau da. Egalim legeari buruz. Frantziako ekoizpenek kanpokoekin lehiatzeko aurau berdinak izan ditzaten. Baina denek zintzuki jokatzen ote dute, zer dira jokoaren arauak. Gua horrek ere zer ikustekorik badugu auzi honetan bezero edo erosle gisa. Obe kontsumitzen ikasten aldugu. Tokiko mozkinak erosiz, albada bio, gutxiago jan, baina obe. Etiketei kasu gehiago eginaz ere bai, zeren eta frantzesa edo Euskal Herrikoa omen dena batzutan hemen baizik ezpaita kondizionatua eta atzerrian ekoiztua. Laborantzaren geroa denen afera da, osagarri publikoaren kontu bat ere bai. Baserriarekilako atxikimendua bada oraino. Ikusi besterik ez, laborantzari buruzko Bertrandaren etxaldea deitu filmaren arrakasta. Dendena ez da galdua, eskerrak. Orduan bai gauez jutsin zeuden traktoreen argiak itxaropen izpi bat izaten aldirela sinetsi nahi nuke. Mileskaer eta aste hon izan.